na magpasikat. Dilipat mo ang dala sa kabilang balikat ng maingat. Katulad ng papel at hawak mo na panulat. Dapat sigurado nakasentro ka sa sipat kung marami nakahain, magtira, ugaliin, ibahagi sa iba. Kung hindi ka nakapasok ay baka napun muna, di ka dapat magkakal. O kaya'y magtanim ng galit na matalim. Bakit mo naaatim ang malagi sa dilim? Ugaling magising ng maaga pitasin. Meron lagi mas mahusay yan ang dapat lunukin. Kasi tandaan na tatanda ka, maiiwan na mas bata. Pero bago ko bitawan ng mikropon ito, sisiguraduhin kung di mo makakalimutan ng pangalan ko. Saan mo na bang masaktan na kahit anong gawin hindi malimutan? O naranasan ko na rin masaktan, kaso ang gaiba natin ay ang paraan kung paano ko pinasan hanggang patuloy gumaan. Ito ang aking kwaderno, daming maling sulat na makikita. Manghina pero imbis burahin, tinuwid ko na lang ang linya. Wala nang balikan, wala nang atrasan. Kung may dapat lingunin, pinanggalingan ko na lang. Wala na akong dapat intindihin sa sasabihin ng iba tungkol sa aking nakaraan. Totoo palang maraming harang pagpunta sa kalayaan. Pag-asa'y parang dama, talo ka pang naubusan. Mas pinaira lang isipan kaysa sa nararamdaman. Kailangan kong kumain para may mapatunguhan. Kahit tingin nila sa akin isang paniksik, panakiputa sa mga tulad nilang hilig manaliksik. Mas talo bihira at totoong bagsik. Naniwala ko sa sarili hanggang sa lahat na sila ay bumili. O naranasan mo na bang masaktan na kahit anong gawin hindi malimutan? O naranasan ko na rin masaktan, kaso ang gaiba natin ay ang paraan kung paano ko pinasan hanggang patuloy ko mahal. Malimutan. O naranasan ko na rin masaktan, kaso ang gaiba natin ay ang paraan kung paano ko pinasan hanggang patuloy ko makaan. Iawag mo ang respeto ng iyong hindi matanggap mo. Naranasan, naranasan.